Szevasztok, boomerek! Milyen az otthoni bezártság? Mesélje mindenki a kommentekben. Éleződnek már a családi drámák? Üdvözít a Fókusz csoport! Barnával szembe jött egy plakát, amit elküldött, és mindenképp felkeltette az érdeklődésemet, úgyhogy megnézzük, hogy az állam mit talált ki arra, hogy a felnőtteket egy kicsit okítsa a fiatalok nyelvére. Együtt nézzünk rá a csodás honlapra! Nehezen érted, miről beszél a gyereked? Akkor látogass el a gyerek a neten.hu-ra. Fogalommagyarázatok és egyéb szülőknek készült tartalmak segítenek képben maradni. Nagyon jó! A magyar állam a boomerek megmentésére siet. Hát én nem vagyok fiatal már, de még boomer se vagyok. Az nem is leszek, mivel az egy másik generáció, de... Kicsit késve. Kikkeljük ki ezt a lúzert, mert ultragáz, amit művel. Szem is. Totál OVN volt többször is. POM. Ment is a blokk. Bye bye noob. Ez az ötlet amúgy 50%-ban nem rossz ötlet, nem? Hogy így a felnőtteknek segíteni, hogy kicsit eligazodjanak a gyerekeknek a nyelvezetében, vagy a internetes nyelvezet. De így 30%-ban egy kis cringe-t is érzek. És 20%-ban meg azt érzem, hogy ez egy újabb ilyen haveroknak egy kis pénzjuttatás, hogy csináljanak egy ilyen honlapot. Nézzük meg a honlapot, hogy olyan mi lesz ennek a vége. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság készíti ezt a honlapot. Gyerek a neten. Mindenképp érdekes szerintem ez a kezdeményezés. Gondolkozom, hogy mi a célja, mert nyilván a fiatalok egymást közbeszélnek így, nem a szüleikkel. A szülőnek miért kéne ezt tudnia? Vagy azért, hogy beleolvasson a gyermekei csetelésébe. Biztos van olyan eset, amikor bele kell, de én egyelőre nem érzem, hogy én bármikor beleolvasnék a gyerekem csetelésébe. Csak nagyon muszáj. Ha csak nem át akarja venni erőltetettel a felnőtt ez a nyelvezetet, az sem túl jó. Mert tudjuk, hogyha valamit elkezdenek az idősebb generáció is, onnan a fiatalok hát elhúznak. Ilyen a Facebook is. Már átvették az idősek, és nyilván a fiatalok elhúztak onnan. Egyszerűen a fiataloknak meg kell, hogy legyenek a saját nyelvük, a saját helyük az interneten, és ki van annyira otthon az interneten, hogy most rámegy erre a honlapra, hogy utána nézzen, az már lehet utána tudna nézni amúgy a Google-ben is, ugyanezeknek. Például van a Urban Dictionary, és abban tök mókás példamondatokkal lehet. Ez vagy régen volt a slang blog. Mire vagyok kíváncsi? Hát a kedvencem, ok, boomer. Azt mondjuk a szülők ezt hallják a legtöbbet. Nincs találat az ok, boomer kifejezésre. Na, ne csinálj már. De az ok, boomer azt szerintem például, ha nem tudjátok, mit írjatok Tinderen a lányokra, ne valami nyálas szöveget, meg ilyen... Írjátok csak azt mindegyik lányra, hogy ok, boomer. Kíváncsiak, hogy arra mit válaszolna. És hogyha jó fej a csaj, akkor tud rá valami mókás választ. Ha még jobb fej, akkor meg letöröl a francba. Nézzük. Azt mondja, hogy epic fail. Baki, kínos szituáció, egyéb alakjai, epikus fail. Alapvetően nincs gond, olyan kellemetlen így ezt magyarázva olvasni. Baki. Nem is biztos, hogy én így fordítottam volna, hanem inkább nagyon elbasztál valamit, nagyon elrontottál valamit. Kínos szituációnak nem feltétlen érzem, hogy ez a... Ezt sajnos dislike-olnom kell. Menjünk tovább. A napszava BB. Bye bye, jelentése viszlát. Én ezt nem hallottam még. Nem vagyok már fiatal, szóval én nem vagyok ebben otthon, de már még öreg se, úgyhogy a kettő között lebegek, és így úgyhogy nem is tudom, hogy kinek gyártam a tartalmakat. Lehet, hogy a túl fiatalok nem értékelik ezt, túl öregek már nem értékelik, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ti mekkora boomerek vagytok, írjátok meg kommentet. Incel. Na, nézzük az incelt. Egy egész cikk van róla. Incelek nagy kedvenceim, egyszer cikket is írtak atlépésről. Nagyon fel voltak háborodva rajtunk. 24 órás live-unkban valamikor az éjszaka során elolvastuk együtt azt a cikket, és mókás volt. A közösség a férfiak felsőbbrendűséget hirdeti, pezsek benne a nőgyűlölet. Nézd meg, most belefutottunk egy ilyenbe, ez meg egy egész korrekt cikk az incelekről, vagy legalábbis, hogy így, aki nem tudja, hogy mi ez, azt így elolvashatja. Ez korrekt. Bár nyilván az incelek ezzel vitatkoznának, de ahogy a nácik is vitatkoznának azzal, hogyha róluk negatívan írnának. Mi az a sharenting szerintetek? Ez a parentinghez és a share-nek. Na, ezt én is rájöttem. Együtt. Ja, de gyermekekről megosztott képek és személyes adatok veszélyesek és jogsértők is lehetnek. Na? Én pont már raktam ki ábrával egy közös videót. Egy sztoriba. Ajjaj. Korrekt cikknek tűnik. Az már más kérdés, hogy ezt mennyiszer használják itthon. Code 9. Azt jelenti, jelentése megjöttek a szülők, szüleim. Jézusom, mekkora boomer vagyok, még csak nem is hallottam erről sose. Hát majd fogsz ki. Code 9, Code 9. Ilyeneket fognak az ábrék nyomatni? Sexting. Azt tudom. Én is tudom. Na hát ezt gondoltam, hogy tudjátok. Erről is van egy részletes cikk. Nekem az összesen a padba mutatta meg. Neked? Szexuális zaklatás. Miért nem jössz elő vele 20 év múlva, és teszetek le a karrierjét? Na jó, már maradjatok csöndbe. Nem lehet így. Figyelj, egyenlőre egész korrekt, legalábbis a top 3. Jó cikkek vannak. Most kellemesen csalódok ebbe a honlapba. Kritikus eszközökkel élő óvatos hírfogyasztó pedig le tudja fékezni az álhírek terjedését. Ez a honlap igazából nem is a boomereknek, hanem nekem találták ki. Én is néha elveszek ezekben a kifejezésekben, bár általában akkor én a Urban Dictionary-t szoktam felkeresni. Online pornográfia. Az ugyanolyan, mint a pornográfia, csak online, nem? Ahhoz képest, hogy ez valamennyire az államtól eredethető az a honlap, ez az első ilyen állami kezdeményezés mostanában, ami úgy látszik, hogy nincs teljesen eltévedve a fiatalok világába, szóval nem ilyen a maximális cringe-ben úszik, mint múltkor az, amiről beszéltünk, azok az átnevelő táborok, vagy hát tudjuk, vagy a Fidelitas, vagy tudom is én, hogy a politikában a döntéshozók nem feltétlenül fiatalok, ezért nagyon sokszor nagyon kínos lesz a vége, amikor fiatalokat próbálnak megszólítani. De ez a honlap mondjuk nem is a fiatalokat próbálja megszólítani, de meglepően korrekten összefoglal a dolgokat, így első ránézésre, aztán majd belemegyek. Virtuális valóság. Na, ez nagy kedvencem, mindenkinek ajánlom. Mennék is, már kijött az új Beat Saber Music Pack, és mégis videót csinálok nektek, szóval értékeljük. Itt, ahogy nézem, egész objektívan ír a dologról, és nem arról szól az összes ilyen modern dologról szóló írás, hogy ez az ördögtől való, és a gyerekek lelkét eszi. Adom. Tetszik az ötlet, egyéb alakja, élem. Példamondat, adom, szétadom a bulit. Na, ez egy kicsit cringe amúgy. Ezt mindenkinek ajánlom a slang blogot, mert ott nagyon mókás példamondatok voltak. Afaik, as far as I know, jelentése tudtommal. Hát nem tudom, ezt kírja le. Afaik. Ilyet nem tudom elképzelni, hogy valaki leír. Túl hosszú. Három betűnél nem írnak többet, hogyha rövidítésnek. De hát lehet, hogy én vagyok boomer csak. Bitch. Két csével. Na, itt se láttam még leírva. Chillaxin. Chilling és relaxing összevont formája. Na ez tényleg öreg vagyok. Csicska like. Mások tartalmainak szolgai érdekvezérelt kedvelése. A csicska like. Kuró like, az nincs, még nem látom. Az XD-hez én már pont nem az a generációjuk, aki még használt XD-t, és ha valaki XD-t használt, akkor tudom, hogy fiatalabb nálam. Hónap témája. Gyerekeink képen nem mindenkié. Ez gyakorlatilag arról a témáról szól, amiről már mi is beszéltünk egy videóban, ide belinkelem valamelyik oldalra. Kvízek! Kitöltöm a kvízeket, hogy mekkora boomer vagyok. Szavak a párkapcsolatok digitális szókincséből. Mit jelent a Netflix és chill kifejezés? Ez sokszor, ez tényleg kínos, amikor félre használják az emberek. Netflixezni és lazulni, amiből akár más is lehet. Hát igen, a Netflix and chill az nem ezt jelenti. Egy kicsit félrement, ez egyszerűen azt jelenti, hogy gyere, kúrjunk. Mi történik azzal, akit friendzone-olnak? Hát a legtöbb, hát hogyha nagyon sokszor történik, akkor incel lesz belőle nyilván. Általában az történik vele, hogy nyavog otthon, és 9gag mémeket csinál erről. Felveszik a legbecsesebb barátok körébe, így is lehet mondani. Szerelmi közeledését visszautasítják, csak barát lehet. Ez sem pontos, mert általában az lesz friendzone-olva, aki még csak nem is fejezi ki a szerelmi közeledését, hanem egyszerűen csak várat, mint egy balfasz, túl sokáig vár, és utána meg már, ha már mégis közeledik, az már rég késő, addigra már a lány tovább lépett ezen. Hát igen, nyilván másodikra gondolt, de friendzone-olni nem szoktak csak úgy, hogy elmész egy randi egy lánya, visszautasítja, és akkor friendzone-ol. Friendzone-t azt általában olyan emberekre szokták, akiket már régóta ismer, és annyit balfaszkodott, hogy egy idő után nem tudott tovább várni a lány, vagy sose tetszett neki. Persze van olyan, hogy tényleg minden elkövet a srác, hogy ez ne csak friendzone legyen, és így is pofára esik, de hát... Jó, megint 7-ből 8. Most az utolsót ezt biztos... Így van, jó, 8-ban ér, csak fordítva ír ez az. Mit jelent a fly kifejezés? Hát valaki nagyon fly, az jó fej, csinos csaj, nem? Ez az! Akkora tipp volt. Mit jelent egy csatablakban megjelenő üzenet, ami így szól? POS. Parents over shoulder. Vigyázzat, figyelnek a szüleim. Azt, milyen kreatívok már fiatalok, és ez a helyes. Mit jelent a crank szó? Jellemtelen alak, nem. Berúgni és valami hülyeséget csinálni. A drunk meg a crazy. Igen. Mi képbe vagyunk a slangekkel. Ok, boomer. Friendzone az szerelmi közeledés visszautasít. Itt már odamész férjészegen a négyesetesen valakihoz, és elutasítja a szerelmi közeledésed, attól még nem leszel friendzone-ol, vagy csak el leszek üdve a picsába. Na jó, meguntam a gyerek a neten. Szóval vannak ilyenek, vannak kvízek, vannak szótár, vannak témák. Egyetlen egy cikk született. Február 17-én született ez a cikk. Szóval ezt úgy tűnik, mintha ezt a honlapot elkezdték volna, meg volt rá a pénz, bemutatták, hogy akkor így elkezdjük, és aztán nem folytatták volna. Próbálok jó indulatú lenni, és azt mondom, hogy nem amiatt, hogy elköltötték a pénzt, és akkor mindenki zsebre rakta azt, amit zsebre kellett raknia, és aztán tovább állt, hanem akkor inkább tegyük fel, hogy ezt a vírus bejött, és egy kicsit így az állami szerveket fölborította. Nem akkora cringe ez az oldal, mint aminek először hittem. Úgyhogy én majd nem fogom tudni, hogy miről beszéltek a Discordon, akkor itt rákeresek. Köszönöm minden boomernek, hogy megnézte ezt a videómat. További kitartás a karanténhoz, ami nincs is karantén, de feltételezem, a legtöbben otthon vagytok. Ez volt már a Fókusz csoport. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always